کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. تو مومنین کامیاب ہو گئے. ایمان کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے شرائط ہیں کامیابی کے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع برتتے ہیں, دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور واہیات جگہوں سے اعراض کرتے ہیں, کہیں کوئی بکواس یا اسی طریقے سے خرافات کی بات ہو رہی ہو تو آدمی وہاں نہ بیٹھے. یہ دوسری صفت کامیاب ہونے والوں کی ایمان کے بعد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, لغویات سے اعراض کریں. والذين هم للزکاة فاعلون, زکات ادا کریں. والذين هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. الا على ازواجهم, بیوی اگر موجود ہیں تو پھر اور کہیں منہ مارنے کی ضرورت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون, کہ اگر ان کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کریں. کتنی صفتیں ہو گئی؟ پہلی صفت ایمان, ایمان کے بعد نماز کے اندر خشوع خضوع, ایمان کے بعد دوسری صفت لغویات سے اعراض کرنا, تیسری صفت ایمان کے بعد زکات کا ادا کرنا, اور پانچویں شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, چھٹے امانت اگر رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں, اگر ان تینوں میں سے کوئی علامت اس کے اندر پائی جائے تو سمجھو نفاق کا کوئی نہ کوئی شعبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے, نفاق کی کوئی نہ کوئی رمق اس کے اندر پائی جاتی ہے. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, اور اگر جھگڑے تو گالیاں بکے. یہ منافق کی علامتیں بتائی گئیں. تو امانتوں کی حفاظت یہ چھٹی صفت. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہ ساتویں صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں, نماز چھوٹتی نہیں ان کی, نماز کا خاص طور سے خیال رکھتے ہیں. ایک ہے نماز میں خشوع خضوع برتنا, ایک ہے نماز پر محافظت کرنا. نماز کا ٹائم ہوا کہ فوراً پہنچ گیا, اگر یہ ساتوں چیزیں آ گئیں تو آدمی کامیاب ہو گیا. اور کامیابی پر اسے انعام کیا ملے گا؟ آگے انعام بتایا گیا, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے, ایسے لوگوں کو وہاں جگہ ملے گی. ابھی جنت جنت ہم لوگ تو بولتے رہتے ہیں, واللہ کہتا ہوں جنت کا اگر فٹ پاتھ کہیں مل جائے تو دنیا مافیا سے بہتر ہے. فٹ پاتھ پہ رہنا, ایک بات کہہ رہا ہوں, جنت اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں, دل میں خیال نہیں گزرا ہے. ہم نے تو دنیا کی یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں, لیکن جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں. تو یہ سات صفتیں ہونی چاہیے, اگر یہ سات صفتیں موجود ہیں تو آدمی کامیاب, اور کامیابی پر انعام. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, فردوس ان کا انعام, اور وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تخلیق انسانی کے مدارج بتاتا ہے کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے. پہلے نطفہ ہوتا ہے, پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے, پھر لوتھڑا بن جاتا ہے, پھر ہم اس کو ہڈی بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد گوشت پوش چڑھا دیتے ہیں, اور ایک متعینہ مدت کے بعد اسے دنیا میں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے کہ اگر اے ہمارے حبیب ان سے پوچھئے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا مالک کون, تو یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھئے کہ رب عرش عظیم کون, عرش عظیم کا مالک کون, یہ کہیں گے اللہ. ان سے کہیے کہ روزی کون دیتا ہے, کہیں گے اللہ. ان سے پوچھے ہوائیں کون چلاتا ہے, کہیں گے اللہ. ان سے کہیے کہ سماعت اور بصارت, دیکھنے اور سننے کی قوت کے اوپر حاکمیت کس کی ہے, کہیں گے کہ اللہ. ان سے پوچھئے کہ پناہ کون دیتا ہے, کہیں گے اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے معترف تھے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، اسے رب بھی مانتے تھے، کائنات میں متصرف بھی مانتے تھے، لیکن انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ یہ تمام عقائد اگر دیکھے جائے تو بہنی ہمارے عقائد ہیں، لیکن انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ اور انہیں یہ وحی کیوں سنائی گئی کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، جبکہ ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو حاکم اور متصرف مانتے ہیں دنیا کے اندر، مشرک کیوں کہا گیا؟ اللہ کو مانتے ہوئے اس کی ذات اور صفات اور اس کے حقوق میں انہوں نے غیر اللہ کو بھی داخل کر دیا کہ اگر اللہ بیٹا بیٹی دیتا ہے تو کسی پیر اور ولی کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے بیٹا بیٹی دلا سکے، یہی عقیدہ شرک ہے۔ اور قرآن نے کہا وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اکثریت یہی ہے، اکثر لوگوں کی تعداد یہ ہے، فرسٹ نمبر تعداد ان کی سب سے زیادہ، کون سے لوگوں کی؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مشرک، وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، ایمان والے ہوں گے، اپنے ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن در حقیقت ان کے ایمان میں شرک ملا ہوا ہوگا، اور ایسا ایمان معتبر نہیں جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو۔ ساتویں پارے کے اندر بتایا گیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم نہیں ملایا۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک، گویا کہ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم ملا لیا وہ کامیاب نہیں ہے، وہ تو مشرک ہو گئے۔ تو جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دعوے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی گندگی اور شرک کی غلاظت میں ملوث ہیں، ایسے لوگ کفار مکہ کی طرح ہیں، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں، کفار مکہ ان سے بہتر ہیں، اس لیے کہ کم سے کم وہ تو شرک کی تائید میں قرآن حکیم سے دلیل نہیں لاتے تھے، لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ، نام نہاد طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو شرک کی تائید میں قرآن حکیم سے دلیل لاتا ہے، گویا کہ ایسے لوگوں کا شرک کفار مکہ کے شرک سے بڑھا ہوا ہے۔ ارے وہ کم سے کم 360 یا اور زیادہ کو مانتے تھے، یہاں تو جتنے کنکر اتنے شنکر ہیں اور جتنے مزار اتنے پروردگار ہیں، ان سے بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سکرات کا ایک منظر بتایا گیا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں جان نکالنے کے لیے، عالم بالا کا منظر سامنے ہے، آدمی کی زبان پر مہر لگا دی گئی ہے، آپ نے مرتے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے؟ یہ زبان جو زندگی پر بہت بولتی ہے، یہ ہاتھ جو زندگی پر بہت چلتے ہیں، یہ پیر گناہوں کی جگہ پر جو لے جاتے ہیں، سب تھک جاتے ہیں، ہلانا دشوار ہوتا ہے ہاتھوں کا، ہلانا دشوار ہوتا ہے پیروں کا، چلانا دشوار ہوتا ہے زبان کا، سب بے بس ہو جاتے ہیں، اور آنکھوں کے سامنے دوسری دنیا کا منظر سامنے ہوتا ہے، دوسرے عالم کا منظر، کہ فرشتے آ رہے ہیں روح نکالنے کے لیے، قریب آتے ہیں، یہ درخواست کرتا ہے، اس لیے کہ اپنا انجام جان لیتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بار صرف مہلت دے دی جائے دنیا میں جانے کی، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اعمال صالحہ میں نے چھوڑ دیا، بس تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں دنیا میں چلا جاؤں، میں نیک عمل کروں گا۔ کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، تیرے مہلت کی مدت کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا ہے، تو نے زندگی کے تمام لمحات جی لیے ہیں، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، لہذا اس سے پہلے کہ یہ معاملہ انسان کے سامنے پیش آئے، آدمی عمل صالح کر کے تب اس مرحلے میں داخل ہو۔ اس کے بعد سورہ نور ہے جس کے اندر عورتوں کے تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں، پردے کے احکامات ہیں، کن کن سے پردہ ہے، کن کن سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایک بات بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ فلاں عورت اس طریقے کی ہے، لیکن در حقیقت وہ عورت پاکیزہ ہوتی ہے، فقط الزام ہوتا ہے، اور ثابت یہ ہو جائے کہ یہ الزام غلط ہے، تو ایسے آدمی کو 80 کوڑے لگائے جائیں، فجلدوہم ثمانین جلدہ، اس کو عربی میں حد قذف کہتے ہیں، تہمت کی حد 80 کوڑے مارے جائیں، اس کو حد قذف 80 کوڑے لگائے جائیں جو کسی عورت کے اوپر غلط کاری کی تہمت لگائے، اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ان کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی. اذان ہوئی کہ بھائی لین دین بند, دکان بند, دکان کا شٹر گرا دیا گیا اور سیدھا مسجد کی طرف بھاگتا ہے. ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں کہ دیکھو دنیا کو میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا. اور جہاں تک روزی کا معاملہ ہے آگے بتایا گیا واللہ یرزق من یشاء بغیر, آیت کو دیکھیے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آدمی یہ نہ سوچے کہ میری دکان پیسہ, میری دکان روزی دے جو ہے دیتی ہے, آدمی یہ نہ سمجھے میری کھیتی روزی دیتی ہے, آدمی یہ نہ سمجھے کہ تجارت کا فلا شعبہ مجھے روزی دیتا ہے میرا پیٹ بھرتا ہے. نہیں, روزی تو اوپر سے آتی ہے, وہ فی السماء رزقکم وما توعدون, آسمان میں سے روزی آتی ہے جو متعین کر دیا گیا, اس سے ایک پیسہ بھی آدمی کو زیادہ نہیں مل سکتا, اس پر ہمارا ایمان ہے. لہذا تجارت میں اور خرید و فروخت میں پھنس کر کے یاد الہی سے غافل کیوں ہوا جائے. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے یہ لوگ غافل نہیں ہوتے, نہ ان کی تجارت ان کو غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت. بڑے اچھے لوگ, بڑی تعریف کی گئی ان کی. اس کے بعد وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح والے ہو جاؤ تو ہم تمہیں استخلاف فی الارض دیتے ہیں. دنیا میں تم کو حکومت چاہیے, دنیا میں سربلندی چاہیے, تو سچے پکے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہو جاؤ, ہم دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. کیا صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ سہارا نشین لوگ تھے, بدو تھے, کسی کالج میں پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن ہر ایک صحابی اپنی ذات سے انجمن تھا. اگر قاضی کو عہدہ دے دیا جائے تو بہترین فیصلہ کر رہا ہے, کمانڈر ان چیف کا عہدہ دے دیا گیا بہترین کمانڈنگ کر رہا ہے, پنچ بنا دیا گیا تو بہترین فیصلہ کرتا ہے. کسی کالج سے نہیں نکلے, کسی اسکول سے پڑھ کر کے نہیں نکلے. ایمان اور عمل صالح نے ان کو ترقی کے سریا پر پہنچا دیا. یہاں وہی وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, زمین کے اندر ہم تم کو خلیفہ بنا دیں گے, حکمراں بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے اور عمل صالح والے ہو جاؤ. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی کی جب بات آ جائے تو اس کی مخالفت مت کرو. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے رسول کی مخالفت جو کرتا ہے اس کی بات آ جانے کے بعد اس کو اوائڈ کر دیتا ہے اور دوسرے کی بات کو لے لیتا ہے, ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسا کام کرتے ہیں کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان کو عذاب علیم نہ پکڑ لے. او یصیبہم عذاب علیم, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا کر کے غیر امتی کی بات کو لے لینا, یا تو آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا عذاب علیم پکڑ لے گا اسے. اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتا ہے, سورہ نور کے بعد اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, بازار میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے والا اور بازاروں میں چلنے والا نبی نہیں ہو سکتا, یہ تو بشریت کے تقاضے ہیں. گویا کہ کفار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے. اب بتائیے کچھ لوگوں کا شرک کس قدر بڑا ہوا ہے کہ کفار تو بشر مانتے تھے, یہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد جہنم کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب مشرکین کو جہنم دیکھے گی دور سے, اذا راتهم من مکان بعید, دور جگہ سے جب دیکھے گی تو سمعوا لها تغیظا وزفیرا, تو اس کی چیخ اور اس کی دھاڑ سنائی دے گی, فوراً چیخ مارنے لگے گی غصے کے مارے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمائی کہ قیامت کے دن جہنم کو جب قریب لے آیا جائے گا تو وہاں سے ایک گردن نکلے گی, جہنم سے, جہنم کی گردن مان لو, جس کی آنکھیں ہوں گی جسے وہ دیکھے گی گردن, اس کے کان ہوں گے جس سے وہ گردن سنے گی, اور اس کے زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی. یہ ترمذی شریف باب صفت النار میں اس حدیث کو امام ترمذی لائے, وہ بولے گی کہ میرے اندر تین آدمی آئیں گے، ایک تو جبار انانید جو بڑے سرکش رہے ہوں، اپنی منمانی کرتے رہے ہو زندگی بھر، لوگوں پر ظلم کرنا ان کا شیوا رہا ہو، ایسے ظالم اور سرکش کو میرے اندر آنا پڑے گا، اور دوسرے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے وہ میرے اندر آ جائیں، اور تیسرے مصورین، فوٹو کھینچنے والے، تصویر بنانے والے، اسٹیچو بنانے والے، یہ بھی آ جائیں میرے اندر۔ تین تو پہلے پہلے آ جاؤ، شرک کرنے والا اور ظالم سرکش اور تصویر بنانے والے، پہلے آ جاؤ میرے اندر۔ گویا کہ یہ تینوں بنیادی گناہ ہیں، شرک کرنا، تصویر بنانا۔ تصویر بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی نقل کرتا ہے، اس وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور منظر بیان کیا گیا جہنم کا، کہ جگہ اتنی ہوگی، جیسے ٹارچر کے لیے لے جاتے ہیں نا، تو کم سے کم ٹارچر کے لیے جگہ ہوتی ہے تھوڑی بہت اس کے اندر، لیکن وہ جگہ اتنی تنگ ہوگی کہ آدمی ہل بھی نہیں سکے گا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، بڑی تنگ جگہ ہوگی وہ، جس کے اندر آدمی ہل بھی نہیں سکتا، اور دیواریں آگ کی، چھت آگ کی، فرش آگ کا، آگ میں گھرا ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقرنین، بھیڑیاں ہوں گی، بھاگ بھی نہیں سکتا کہیں ادھر ادھر، ہل بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا، موت کو پکارے گا، آواز آئے گی، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت کو مت پکارو، بہت ساری موتوں کو پکارو، موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ تمام مناظر اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا